نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza Allah'tan qorxmağı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutub getməyi nəsihət edirəm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nəsihətini hər zaman sahabələrin yadına salar, onlara Allah'tan qorxmağı tövsiyə edərdi. İndiyə qədər qardaşlar sizə neçə-neçə mövzular barədə danışıb, dində bir xatırlama edib sizin üçün və sizin də Allahın ayələrinə, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə qulaq asıb imanınızın artması ona dəlalət edir ki, həqiqətən Allah s.ə.v sizi sevir. Sevir deyə sizə hidayət verib, sizi doğru yola yönəldib. Belə bir soyuq gündə yeryüzündə olan insanların əksəriyyəti başqa-başqa işlərlə məşğuldur. Çox azı Allaha şükür edir və Allahdan da istəyən budur ki, Allah subhanahu teala bizi onlardan etsin. Mən sizə bugün İslam tarixində iz qoymuş bir hadisə barədə danışacağım. Uhud döyüşü barədə danışacağım. Bu döyüşdə böyük ibrətlər var. Və xahiş edirəm sizdən diqqətlə bu mövzuya qulaq asasınız. Əlbəttə ki, dinləyənlər lazımı ibrətləri alacaqlar. Müşriklər Bədr döyüşündə məğlub olduqdan sonra bu məğlubiyyət onlara pis təsir edir və onlar bunun intiqamını almaq istəyirlər. Odur ki, növbəti il, yəni hicrətin 3-cü ili Abu Süfyanın başçılığı altında müşriklərdən ibarət 3 minlik ordu toplanır və Mədinəyə üst tutur. Nəhayət, gəlib Uhud dağının yanında aynə indiyilən bir yerdə düşərgə salırlar. Onların gəldiyindən xəbər tutan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələri bir yerə yığışır, məşvərət edirlər. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə iki yoldan birini seçməyi təklif edir. Ya ordu toplayıb onların üstünə getmək, ya da gözləyib Mədinədə onlarla vuruşmaq. Sahabələrin əksəriyyəti onların üstünə getməyi təklif edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bu təklifi qəbul edir. Nəhayət, 1000 nəfərlik ordu toplanır, müsəlmanlardan ibarət. Cümə günü yola düşür. Lakin, təəssüflər olsun ki, yolun yarısında münafiqlərin başçısı Abdullah İbni Udey İbni Səlül öz tərəfdarları ilə birgə bunların da sayı 300 nəfər olur. Ordunun üçdə birini təşkil edir. Abdullah İbni Udey İbni Səlül geri qayıtmaq qərarına gəlir. Döyüşdən yayınır. Beləliklə, müsəlmanların sayı bir az da azalır. 700 nəfər 3 minlik orduya qarşı. Və müsəlmanların cəmi 50 atlısı müşriklərin 200 atlısına qarşı. Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşçüləri yerbəyər edir və yəqinliklə bilir ki, əgər bu qaydada döyüşsələr, Allah Subhanahu taala onlara kömək edəcək və onlar qalib gələcəklər. 50 nəfərdən ibarət oxçu dəstəsi düzəldir və onları dağın başında qərar tutmağa tapşırır. Və onlara belə buyurur. Quşların cəsədlərimizi dimdikləyib yediyini görsəniz belə, mən sizə xəbər göndərməyincə yerinizdən tərpənməyin. Yəni, hamı öldürülsə belə, siz yerinizdən tərpənməyin. Həmçinin düşməni darmadağın edib onları tapdaladığımızı görsəniz belə, yenə mən sizə xəbər göndərməyincə yerinizdən tərpənməyin. Onlardan vəd alır, onlar da söz verirlər. Yerlərindən tərpənməyəcəklər. Bayrağı məhşur sahabiyə həvalə edir. Mus'ab ibn-i Umeyr radiyallahu anh. Mus'ab ibn-i Umeyr bayraqdar olur. Və orduya başçılıq etməyi iki sahabiyə tapşırır. Zübeyr ibn-i Avvam və Munzir ibn-i Amr. Döyüş başlayır. İlk həmlədə müsəlmanlar qalib gəlirlər. Müsəlmanlar qalib gəldikdə müşriklər geri dönüb qaçdıqda o dağın üstündə dayanan oxçular müşriklərin qaçdığını gördükdə qənimət, qənimət deyə dağın üstündən aşağı enməyə başlayırlar. Əksəriyyəti enir. Başçılarından Abdullah ibn Cübeyr və bir neçəsindən başqa. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in əhdinə sadiq qalırlar. Abdullah ibn Cübeyr onlara səsləyir, onlara çağırır ki, bəs axı siz söz verdiniz Peyğəmbər s.ə.v-in. Niyə ona müxalif olursunuz? Niyə sözünüzün üstündə durmursunuz? Onlar onun dediyinə məhəl qoymur. Dağın üstündən inib, qənimət yığmağı tələsirlər. Bu fürsətdən məharətlə istifadə edən müşriklər, onların o atlı dəstəsi, başında da Xalid ibn Valid, arxa tərəfdən mühasirəyə alır müsəlmanları və mühasirədə 70-ə yaxın sahabəni şəhid edirlər. Beləliklə, müsəlmanlar məğlub olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu döyüşdə 70 əzizini itirir. Bu döyüşdə onun üzünü yaralayırlar. Qabaq sağ tərəfdəki dişlərini sındırırlar. Və ona o qədər daşa basırlar müşriklər. Axırda halsız halda yüzü qoyulub bir çuxura yıxılır. Bunu görən müşriklərdən biri başlayır sevinə-sevinə qışqırmağa ki, Məhəmməd öldürüldü. Buna eşidən müsəlmanlar pərən-pərən düşür, hərə bir tərəfə qaçır, hamı elə bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v öldürülüb, lakin onun yanında olan, ona yaxın olan Abu Talhə Əl-Ənsari və bir də Səad İbn Əbi Vaqqas radiyallahu anhın dərhal ona yaxınlaşır və onu qorumağa başlayırlar. Abu Talhə hündürboy, enli kürək bir sahabi olur. Peyğəmbər s.ə.v-i bədəni ilə müdafiə edir. Qarşısında durur, qoymur ki, atılan oxlardan biri belə Peyğəmbər s.ə.v-ə dəysin. Və hərdən Rasulullah s.ə.v onun arxasından boylanıb müşriklərə baxanda, Abu Talhə onun başını arxa tərəfinə çəkir və deyir, atam anam sənə qurban, ya Rasulullah. Qoy onların atdığı ox sənə yox, mənə dəysin. Boylanma, birdən onların atdığı ox sənə dəyər. Səad ibn-i Əbi Vaqqas radiyallahu anh da yanında dayanıb, bircə-bircə müşrikləri oxla vurur. Atdığı hər bir ox hədəfə dəqiq dəyir. Hər bir oxla bir müşriki vurur. Qoymur müşrikləri Peyğəmbər s.ə.və yaxınlaşsınlar. Səad ibn-i Əbüvəqqas burada olan bir hadisəni danışır. Bir, gördüm iki nəfər durub Peyğəmbər s.ə.və müdafiə edirlər. Əyinlərində dümağ paltar var idi. Mən bu adamları, bu iki nəfəri nə döyüşdən əvvəl görmüşdüm, nə də döyüşdən sonra gördüm. Bunlar kimlər idi? Mələklər. Allahın mələkləri qoymazdılar ki, müşriklər Peyğəmbər s.ə.və öldürsünlər. Xətər toxundurdular. Bu da onu göstərir ki, Allah istədiyi vaxt hətta ən əziz bəndəsini, elçisini belə imtihana çəkə bilər. Və Peyğəmbər s.ə.v üçün bu gün ən ağır gün idi. Allahın Peyğəmbərini yaraladılar. Müsəlmanlar məğlub olub geri çəkildikdən, dağın başına qalxdıqdan sonra Abu Sufyan lovğa-lovğa yaxınlaşır dağa və uca səslə qışqırır, deyir, Məhəmməd aranızdadırmı? Abu Sufyan hələ də inanmır ki, Məhəmməd s.ə.v öldürülüb. İnanmır. Çünki Abu Sufyan Heraklın huzurunda olanda Herakldan çox şeylər işidir. O yəqin bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v bu təbliğatı axıra qədər çatdırmalıdır. Cavab vermir. Yenə qışqırır, deyir, Əbu Quhafənin oğlu aranızdadırmı? Yəni, Əbu Bakır. Heç kəs cavab vermir. Bir daha qışqırır, deyir, Xattabın oğlu aranızdadırmı? Yenə heç kəs cavab vermir. Dönür müşriklərə tərəf, deyir, bu üçü artıq öldürüldü. Əbu Sufyan ağıllı adamı. O yaxşı bilirdi ki, bu üçü dinin, İslamın təbliğatının yayılmasının əsasını təşkil edir. Bu üçü olmasa, din də məhv olub gedəcək. Bu vaxt Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh qabağa çıxır, bir yalan danışdın, ey Allahın düşməni. Sənin görəcəyin günlər hələ qabaqdadır. Görəcəksən, sizin başınıza nə oyunlar gələcək. Abu Sufyan onun dediyinə məhəl qoymur və sevinə-sevinə yaşasın Hubəl, yaşasın Hubəl deyə qışqırır. Hubəl də onların bütü idi. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinə onun cavabını verməyəcəksinizmi deyə buyurur. Onlar nə deyə ya Rasulullah deyə soruşanda Peyğəmbər s.ə.v deyə deyin. Allah hər şeydən ucadır və uludur. Yenə Abu Sufyan uca səslə qışqırır, bir bizim uzzamız var. Sizin isə belə bütünüz yoxdur. Yenə bütlə fəxr edir. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə onun cavabını verməyə buyurur. Onlar da bir Allah bizim himayədarımızdır. Sizin isə himayədarınız yoxdur. Bu döyüşü uzatmadan qısa şəkildə sizə danışdım. Əvvəldən axıra qədər diqqətlə dinlədinizsə, başa düşə bilərsiniz ki, burada müsəlmanların məğlubiyyətinin bir səbəbi, bircə səbəbi var. O da nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olmaq. Bir əmrinə müxalif olmaqla Allah subhanahu teala ən əziz bəndəsinə və onun yanında olan, ona sadiq olan ən xeyirli ümmətə müsibət göndərdi. İndiki müsəlmanlar istəyirlər ki, Allahın və Peyğəmbərinin əmrlərinə müxalif olduqları halda Allah onlara zəfər, qələbə bəxş eləsin. Allah o vaxt müsəlmanlara zəfər, qələbə bəxş edər ki, onlar Allahın və Peyğəmbərinin buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirib layiqli müsəlmanlar olsunlar. Bu döyüşdə dedim ki, 70 sahabə şəhid olur. Bu şəhidlərdən bir neçəsi barədə danışaq. Şəhidlərin ən hörmətlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həm əmsi, həm də süd qardaşı. Həmzə İbn Abdülmuttalib radiyallahu anh. Kim öldürür onu? Vəhşi. Vəhşiyə bu qətli kim sifariş verir? Abu Sufyanın arvadı Hindi. Nəyə görə? Atasının, qardaşının intiqamını almaq üçün. Lakin Vəhşi sonralar xatırlayır. Deyir, mən Həmzəni öldürməmişdən əvvəl dayanıb onun nə cür vuruşmağına baxdım. Bir qədər onun vuruşmağına baxdım. Onun vuruşmağı mənə o qədər ləzzət elədi. Çatan çatana bir zərbə vururdu. Bir zərbə ilə. Təsəvvür edin, nə cür vuruşurmuş. Həmzə onu qətlə yetirdikdən sonra Hind hələ o vaxt müşrik idi. Elə bir vəhşilik edir ona qarşı. Burnunu, qulaqlarını, əllərini kəsir və qarnını yarır, ciyərini çıxarır, qanını solur. Lakin bununla o nə əldə etdi? Həmzə qazandığını qazandı, radiyallahu anh. Şəhidlərin ən hürmətlisi oldu. Həmsinin bu döyüşdə Musab ibn Umeyr radiyallahu anh da şəhid olur. Onun barəsində ayrıca bir söhbətimiz olub, xütbəmiz olub. Bu sahabənin əvvəli nə cür imkanlı, varlı bir adam olur, axırda görün nə cür acınacaqlı vəziyyətdə bu dünyadan köçür. Kəfən tapılmır ki, onu kəfənləsinlər. Əynindəki fitə ilə dəfn edirlər. Bədəninin yarı hissəsini fitə ilə, o biri yarısını otla örtüb dəfn edirlər. Bu sahabələr Allah yolunda vuruşub, qazandıqlarını qazandılar. Allah subhanətə ilə onların barəsində ayə nazil edir. Minəl mümininə rəcəlun. Sadəqu mə əhədullahi aleyh və minhum mən qada nəhbəhu və minhum mən yantazır və mə bəddəlu təbdilə. Möminlər arasında elə kişilər var ki, Allaha verdikləri əhdə sadiq qaldılar. Allah yolunda vuruşub, şəhid oldular. Bir qismi də şəhid olmalarını gözləyir. Onlar əsla Allaha verdikləri əhdə xalif olmayıb, onu dəyişdirməyiblər. Həmsinin məşhur sahabələrdən Hənzələ İbni Əbu Amr Əl-Əsədi. Hamınız bu sahabəni tanıyırsınız. Mələklərin qüsl etdiyi, mələklərin yuduğu sahabədir. Bu sahabə evlilik gecəsi cihad haqqında eşidir, elanı eşidir və qalxıb qüsl etmədən Allah yolunda döyüşməyə tələsir. Və döyüşür, şəhid olur. Mələklər onu yuyur, təsəvvür edirsiniz mi? Sahabənin fəzilətinə baxın. Həmçinin bu döyüşdə Ənəs ibn Malikin əmisi Ənəs ibn Nəbəbə iştirak edir. Bədir döyüşündə iştirak etməmişdi. Çünki Bədir döyüşü üçün çıxmamışdılar. Kərvanın qarşısını kəsmək üçün çıxmışdı sahabələr. Lakin birdən ordu ilə qabaq-qabağa gəldi və Bədir döyüşü baş verdi və müsəlmanlar qalib gəldi. Bu döyüşdə Ənəs ibn Nadir iştirak etmir. Və gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına, deyir, ya Rasulullah, sənin müşriklərə qarşı apardığın ilk döyüşdə iştirak eləmək mənə nəsib olmayın. Amma Allah subhanət hələ nə vaxtsa mənə onlara qarşı vuruşmağı nəsib eləsə, mənim onlarla nə cür vuruşacağımı görəcək. Allaha söz edir. Və Uhud döyüşündə gəlir, müsəlmanların məğlub olduğunu görəndə bir dəstənin, müsəlmanlardan bir dəstənin geri dönüb qaçdığını görəndə yaxınlaşır onlara, bir hara qaçırsınız. Niyə vuruşmursunuz? Onlar Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi öldürdülər deyirlər. Artıq hamısı məyus olur. Ənəs ibn Nadir radiyallahu anh deyir ki, o ölübsə, siz niyə yaşayırsınız? Qayıdın. Onun kimi siz də Allah yolunda vuruşun ölüm. Və düşmənə tərəf gedir. Bu vaxt yolda Sa'd ibn-i Muaz'la rastlaşır. Sa'd ibn-i Muaz ona hara gedirsən? Biz məğlub olub geri çəkilirik. Birey Sa'd. Mən Nədrin Rəbbinə qovuşmaq istəyirəm. Uhud tərəfdən gələn cənnətin iyini duyuram. Və gedir. Sa'd ibn-i Muaz radiyallahu anh deyir ki, mən dayanıb ona baxmağa başladan görüm bu sözü deyən adam nə cür vuruşacaq. Qürəf almaq üçün baxır. Baxır, sonra qayıdır Peyğəmbər s.ə.v. yanına deyir, ya Rasulullah, Ənəs şəhid oldu. Amma nə cür vuruşduğunu Peyğəmbər s.ə.v. vəsf edə bilmir. Sadəcə onu deyir ki, mən onun kimi vuruşa bilməzdim. Döyüşdən sonra Ənəs ibn-i Nadrı ancaq bacısı barmaqlarının ucundan tanıyır. Tanınmaz hala düşür. Nə cür döyüşüb, nə cür yaralanıbsa. Ənəs radiyallahu deyir, üstündə onun bədənində 80-dən çox nizə, qılınc, ox yarası var idi. Adamı nə qədər vururdularsa, təsəvvür edin, yenə son nəfəsə də vuruşur. Döyüşdən əvvəl Ənəs ibn-i Nadr radiyallahu anh dua edir Allaha. Deyir Allahım, mən müsəlmanların etdikləri xətaya görə səndən bağışlanma, səndən üzr diləyirəm. Və müşriklərin etdiyi günaha görə sənə sığınıram. Bu döyüşdə həmsinin Abdullah ibn-i Cəhş adlı bir sahaba da şəhid olur. Döyüşdən əvvəl bu sahabə yaxınlaşır Sa'd ibn-i Əbi Vəqqasa. Birey Sa'd, gəl çəkilək bir kənara, sən dua elə, mən amin deyim. Mən dua edim, sən amin deyim. Çəkilirlər bir kənara, Sa'd ibn-i Əbi Vəqqas əllərini qaldırır, dua edir, deyir Allahım, sabah mənim qarşıma elə bir döyüşkən kafir çıxar ki, mən onunla layiqincə vuruşum və axırda ona qalib gəlim. Abdullah ibn Cəhş amin deyir. Sonra Abdullah dua edir, deyir Allahım, sabah mənim qarşıma elə bir layiqli düşmən çıxar ki, mən onunla axıra qədər vuruşum və sonda o məni şəhid eləsin. Sonra da sənin huzurunda dayanacağım və sən məndən soruşacağın zaman ki, nə üçün vuruşdun, nəyə görə öldün, mən sənin yolunda vuruşdum, deyir. Sa'd ibn-i Vəqqas amin deyir. Döyüşdən sonra Sa'd onun şəhid olduğunu görəndə deyir, hər ikimizin duası qəbul edildi. Lakin Abdullahın duası mənimkindən xeyirli oldu. Subhanallah, görün insan, onlar o vaxt nəyə can atırdılar? Kim də vallahi nəyə can atırsa, Allah subhanallah ona onu nəsib edir. Odur ki, niyyətinizi düzəldir. Baxın, görün siz nə üçün yaşayırsınız, nəyə can atırsınız, nə qazanmaq istəyirsiniz. Bu döyüşdə həmsinin Mən o Abdül Əşhəl qəbiləsindən olan Useyrim ləqəbi ilə tanınan Amr ibn-i Sabit adında sahabə də şəhid olur. Maraqlı burasıdır ki, bu adam Uhud döyüşü gününə dək kafir olur. İslam'a, Peyğəmbər s.ə.və sahabələrə nifrət edir. Uhud döyüşü günü heç kəsə demədən, qəbiləsindən xəbərsiz bir halda gəlir Peyğəmbər s.ə.və yanına. Şəhadət kəlməsini gətirir, müsəlman olur və heç bir xeyir əməl etmədən Allah yolunda vuruşur, ağır yaralanır. Ölüm ayağındaykən onun qəbiləsindən olan bir neçə sahabə onu görür, bir-birlərinə bu ki kafir idi, bu ki İslama nifrət edirdi. Bu nə gəzir burada? deyir və ona yaxınlaşır. Yaxınlaşırlar, soruşurlar, ey Hüseyir, sən nə gəzirsən burada? Sən niyə gəlmirsən? Fəxrlə deyir ki, mən Allaha və Rəsuluna iman gətirmişəm. Allah yolunda vuruşub, şəhid olmaq istəyirəm. Bu sözü deyir və dünyadan köçür. Allah ona şəhid olmağı nəsib edir. Peyğəmbər s.ə.v. də onun şəhid olduğundan xəbər tutduqda müjdəlirdir, Hüseyrin cənnət əhlindəndir. Sonralar İslam'a gəlmiş Abu Hureyra adlı sahabə, ən çox hədis rəvayət edən sahabə radiyallahu anhu bu hadisəni hər dəfə danışandan sonra görün nə deyir. Deyir, halbuki Hüseyrim Allah üçün əsla namaz qılmamışdı. Ən xeyirli əməli deyir Abu Hureyra. Onu demək istəyir ki, bu adam bir xeyir əməl etmədən sadəcə Allaha iman gətirib, şəhid olub cənnəti qazandır. Görürsünüz, Allah subhanahu wa ta'ala insana istədikdə nə cür hidayət verir və nə cür nimət ona bəxş edir. Bu döyüşdə Amr ibn-i Cəmuh adlı bir sahabə də şəhid olur. Yaşlı adam olur. 4 oğlu, 4-ü də Uhud döyüşündə iştirak edir. Və atalarının bu döyüşdə iştirak etməyinin əleyhinə olurlar. Ona izin vermirlər. Deyirlər, sənin üzrün var. Axsaq olur bu adam. Döyüşdən əgər müsəlmanlar qaçmalı olsa, bu qaça bilməyəcək. O da məyus halda gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Deyir, ya Rasulullah, oğlanlarım mənim səninlə birlikdə Allah yolunda vuruşmağımı istəmirlər. Lakin mən bu axsaq ayağımla cənnətə girməyi arzu edirəm. Ona can atıram. De görüm, bugün Allah yolunda vuruşub ölən kimsənin mükafatı nə olacaq? Peyğəmbər s.ə.v. deyir, cənnət. Deyir, vallahi ki, Allah yolunda şəhid olmayınca ailəmin yanına qayıtmayacaq. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh eşidir bu sözü. O da Peyğəmbər s.ə.v. yanında olur, deyir, ey Amr, and içmə. Qorxur ki, birdən andını pozar. Qaçaqaç düşsə, dönüb qaçar. Allah yolunda şəhid olmaqdan çəkinər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. artıq onu müjdəliyir. Deyir, tələsməyi Ömər. İnsanlar arasında elə kimsələr var ki, Allahın adı ilə and verdikdə, Allah onun istədiyini gerçəyə çevirir. Bu sahabənin üstünlüyüdür. Allahın adı ilə and verib, Allaha söz verdi, Allah da ona istədiyini nəsib elədi. Döyüşdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. gəlir, Amr ibn Cəmuhun şəhid olduğunu görür, başının üstündə durur və deyir, mən sənin sağlam ayaqla cənnətdə gəzişdiyini görürəm. Bu döyüşdə həmsinin Cəbirin atası Abdullah ibn Amr adlı sahabə də şəhid olur. Cabiri bütün İslam dünyası tanıyır. Cabir ibn Abdullah hədis rəvayət edən sahabələrdəndir. Məşhur sahabələrdəndir. Lakin atasını əksər müsəlmanlar tanımır. O qədər Abdullah adında insanlar olub ki, sahabələr olub ki. Lakin bu sahabənin özünə məxsus üstünlüyü var. Abdullah ibn Amr bu döyüşdən əvvəl yuxuda ən yaxın dostunu Mübəşşir ibn Abdülmunziri görür. Baxır ki, gözəl bir vaxtsada, gözəl bir mənzərəli bir yerdədir. Soruşur ki, sən hara, bura hara? Dostu ona deyir ki, şəhid olandan sonra Allah subhanahu teala bizə cənnəti nəsib elədi. Sabah sən də bizim yanımıza gələcəksən. Yuxudan oyanır, gəlir yuxusunu Peyğəmbər s.ə.və danışır və Rasulullah s.ə.v onu əvvəlcədən şəhidliklə müjdəliyir. Abdullah artıq bu döyüşə gedəndə yəqin bilirdi ki, Allah yolunda şəhid olacaq. Axıra qədər vuruşur, şəhid olur. Şəhid olduqdan sonra Cabir atasının vəfatı barədə eşidəndə məyus halda Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Rasulullah s.ə.v onun kədərli olduğunu görür və deyir: "Ey Cabir, Allahın sənə, atana bəxş etdiyi nemət barədə sənə xəbər verimmi?" Cabir deyir: "Dey ya Rasulullah." Peyğəmbər s.ə.v deyir: "İndiyə dək Allah danışdığı kimsə ilə pərdə arxasından danışır. Sənin atan şəhid olduqdan sonra onu huzuruna çağırıb, onunla arasında heç bir pərdə olmadan danışdı. Və ey qulum, məndən nə istəyirsən istə, mən də sənə dilədiyini verim," dedi. Atan da: "Ya Rəbb, məni yenidən o dünyaya qaytar, sənin yolunda vuruşub şəhid olum," dedi. Diqqət edin, nə qədər cənnət nemətləri var, naz nemətlər, ləzzətlər. Bütün bunlar o sahabəyə şəhidliyin yanında adi bir şey kimi gəlir. O şəhidliyin dadını, şirinliyini bir dəfə görən adam bir daha ona can atır. Cəbir ibn Abdullah Muaviyə radiyallahu anh'ın xilafəti dövrünə qədər yaşayır. Həmin o dövrdə ona xəbər verirlər ki, Uhudda olan şəhidlərin üstü açılıb. Su gəlib, yuyub, aparıb, üstləri açılıb və qaça-qaça gəlir. Gəlir, baxır, deyir: "Gördüm, atam dəfn elədiyimiz kimi qəbrində uzanıb, sanki yatıb, əli də yarasının üstündə idi. Əlini istədim çəkim yanına salım, yarasından qan axmağa başladı və yerinə qoydum əlini." Həmin hadisə 46 il sonra baş verir. Bu həqiqətləri görən insanlar, təsəvvür edin, nə cür imanlı olar? Onların imanı nə cür artar? Onlar nəyə can atırdılarsa, Allah subhanahu aleyhi onlara onu nəsib edirdi. Biz müsəlmanlar bu həyatda nəyə can atırıq? Cənnəti qazanmağa, Allahın razılığını qazanmağa. Elə deyilmi? Və bu yolda nə qədər çətinliklərlə qarşılaşırıq. Bu çətinliklərin olması labüddür. Qur'an-ı Kerimi oxuyan müsəlman ayələrə rast gəlir ki, Allah subhanahu aleyhi və o ayələrdə möminləri xəbərdar edir ki, onları imtihana çəkəcək. Əvvəlkiləri imtihana çəkdiyi kimi onları da imtihana çəkəcək. Və imtihanın gəlməsi də möminin xeyrinədir. Möminin günahları silinir. Savabı artır. Möminin bu bəladan sonra neçə-neçə yollar açılır onun üçün. Və nə qədər çox peyğəmbərlərə oxşuyursansa, bir o qədər də imtihan artır. Lakin yadınızdan çıxarmayın ki, sizi sevən və sizin duanızı eşidən Rəbbiniz var. Əgər əlinizi açıb öz haqqınızı Rəbbinizdən istəsəniz, Allah subhanahu aleyhi sizi darda qoymayacaq. Bir şərtlə ki, Allah ilə aranızda olan münasibət səmimi olsun. Səmimi. Allahı aldatmağa çalışmayasınız. Möminlər yanında bir cür olub, Allahla xəlvətdə olanda başqa cür olmayasınız. Allahla səmimi olsanız, Allah da sizə qarşı səmimi olacaq. O sahabə ki, Xeybər döyüşündən sonra onun payına düşən qəniməti gətirib ona verirlər. O da qəniməti götürür, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir, deyir: "Ya Rasulullah, mən axı bunun üçün döyüşməmişəm. Mən döyüşürdüm ki, Allah yolunda şəhid olum." bu döyüşdə Allah nəsib eləmədi mənə, lakin mən Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu teala mənə növbəti döyüşdə şəhid olmağı nəsib eləsin və ox gəlib mənim bu tərəfimdən batıb, bu tərəfimdən çıxsın. Yerini də göstərir. Çıxıb gedəndə Peyğəmbər s.ə.v arxasınca yanındakı sahabələrə deyir ki, əgər Allahla sadiq olsa, Allah da onunla sadiq olacaq. Növbəti döyüşdə gəlir onun şəhid olduğunu görür və necə istəmişdirsə elə də şəhid olur. Oxla. Ox onun dediyi yerdən batır. Peyğəmbər s.ə.v ona baxır və deyir, Allahla sadiq oldu, Allah da onunla sadiq oldu. Bir alim gözəl bir misal çəkir. Deyir, iki dost olur. Bu dostlardan biri varlı, biri kasıb. Kasıb dost bir gün özü-özünə deyir, gedim, qardaşımı ziyarət edim. Allah xatirinə edir mənə. Gəlir, varlı dostunun da böyük bir ərazidə evi, eşiyi, malqarası, miniyi, həyəti, bacası, bağ-baxsası darvazadan içəri girir, biraz gedir, birdən həyətdəki itlər onun üstünə cumur. Bu 10-15 iti görür, fikirləşir ki, bu itlərin əlindən qaça bilməyəcək. Bu itlərlə bacara da bilməz. Lakin bir anlıq düşünür ki, bu itlərin sahibi var. O da onun dostudur. Əgər dostunu çağırsa, dostu onun səsini tanıyıb, bu itləri geri çağırsa, bu itlər geri çəkiləcək. Dəyməyəcəklər onu. Səsləyir dostunu, dostu çıxır, baxır ki, gələn onun dostudur, dərhal itləri geri çəkir, itlərin üstünə qışqırır, itlər geri çəkilir. Deyir, əgər Allahla dost olsanız, Allah sizin səsinizi tanısa, hər tərəfdən sizin üstünüzə gələn o zalimlərin yaradanı Allahdır. Allah o sizin səsinizi eşidib, həmən o zalimləri yerinə oturacaq. Onların layiqli cəzasını verəcək. Təki Allahla aranız yaxşı olsun. Allah sizin dostunuz olsun. Allahla da dost olmaq üçün hər an, hər zaman, hər bir yerdə hər cür, hər bir halda, xoş günümüzdə də, çətin günümüzdə də, hər zaman Allahı yad eləmək lazımdır. Salman Farisi radiyallahu anh deyir ki, bu adam ki, xoş günündə Allahı yad edir, çətin günündə əllərini açıb Allaha çağıranda mələklər deyirlər ki, bu səs bizə tanış gəlir. Bu adam tez-tez Allaha çağırır, Allaha ümid bəsləyərdi. Gəlin onunla bərabər biz də Allaha yalvaraq, Allah ona kömək olsun. Amma o adam ki, ancaq çətin vəziyyətə düşəndə Allah yada düşür, mələklər deyir, bu səs bizə tanış gəlmir. Yad bir səsdir. Gəlin onun üçün heç xeyir, bərəkət diləməyək. Ömər bin Xattab kimi sahabə, təsəvvür edin, görün nə deyir. Deyir, mənim üçün duamın nə cür qəbul olunacağı əhəmiyyət kəsb eləmir. Allah istədiyimi mənə bu dünyada verəcək və ya ahirətdə verəcək və ya o duanın əvəzinə başıma gələn bir müsibəti məndən dəf edəcək. O mənə əhəmiyyət kəsb eləmir. Mənim üçün əhəmiyyət kəsb edən odur ki, Allah məni dua eləməyə müvəffəq eləsin. Allah Taala hər kəsi dua eləməyə müvəffəq eləmir. Hər gün axşam yatağınıza uzandıqda bir fikirləşin, düşünün. Həmin gün nə qədər Allaha çağırmışsınız, Allaha yalvarıb Allahdan nə istəmişsiniz. Və sonda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə o bəla gəldiyi vaxt sahabələri cərgə bəcərgə düzüb Allaha nə cür yalvarıbsa, nə cür dua edibsə, həmin dua ilə hamımızın adından Allah subhanahu təala müraciət edəcəm. Peyğəmbər s.ə.v dua edib deyir, Allahım, bütün həmdlər sənə məxsusdur. Allahım, sənin verdiyin nemətlərdən artırdığını azaldan, uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıran, yaxınlaşdırdığını uzaqlaşdıran, Mane olduğunu veren verdiyinə də mane olan bir kimsə tapılmaz. Allahım, bizə verdiyin xeyir bərəkətini, rəhmətini, lütfünü və ruzunu artır. Allahım, səndən dəyişməyən və yox olmayan tükənməz nemətlər diləyirəm. Allahım, səndən çətin gündə nemət və döyüş günündə əmniyyət diləyirəm. Allahım, bizə verdiyin şeylərin pisliyindən və vermədiyin şeylərin şərindən, bunlara görə bəlaya düşməkdən sənə sığınıram. Allahım, bizə imanı sevdir və qəlbimizdə onu gözəlləşdir. Bizdə küfrə, günaha və asiliyə qarşı nifrət oyad. Bizi doğru yolda gedənlərdən et. Allahım, bizim canımızı müsəlman olaraq al. Bizi müsəlman olaraq dirilt və bizi rüsvay etmədən, fitnəyə salmadan əməli salihlərə qovuşdur. Allahım, insanları sənin yolundan döndərən və sənin elçilərini yalancı sayan kafirləri öldür. Onları cəzalandır və onlara əzab ver. Ya Rəbb, Allahım, özlərinə kitab verilmiş kafirləri də məhv elə. Ey haqq olan ilah! Sonda Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə onun yolunda şəhid olmağı nəsib eləsin. Sual verə bilərsiniz ki, cihadda olmadan nə cür şəhid olmaq mümkündür? Cavabı belədir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhü ki, xəlifə olduğu dövrdə dua edib deyəndə ki, Allahum ərzuqni şəhədətən fi səbilik və cəl məuti fi bələd rəsulik, ey Allahım, mənə sənin yolunda şəhid olmağı və sənin Peyğəmbərinin şəhərində vəfat etməyi nəsib elə, qızı Həfsa radiyallahu anhə soruşur ki, ata, belə bir əmnəmanlıq olan yerdə sən nə cür şəhid ola bilərsən, lakin sonda görürsünüz ki, Allah subhanahu teala ona şəhid olmağa nəsib edir. Nə cür nəsib edəcək? Allah özü bilər. Bizdən istəməkdir, dua eləməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in məşhur hədisi var. Kim Allahdan şəhidliyi istəmədən bu dünyadan köçüb gedərsə, sanki nifaq üzərində ölmüş sayılar. Həmsinin Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə o şəhidlərlə, siddiqlərlə, peyğəmbərlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə həşr olunmağı və onlarla bərabər cənnətə girməyi, onlarla bir yerdə cənnətdə olmağı nəsib eləsin. Amin. Subhanəkəllahumma və bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və atubu iləyk.